Якраз за дзень да ўводзін пра святое Багародзіцы, свята якое прыпадае на 21 лістапада, у вёсцы Цельшына паўстала вельмі важнае пытанне аб тым, калі святкаваць гэта свята, сёння ці заўтра. І паўстала гэта пытанне, як зазвычай усе важныя пытанні, выпадкова. Старая Лукашыха Аўгенія прыйшла да свае суседкі Югасі пазычыць падсітак прасеяць мукі. Прыйшла яна, ну якраз у той час, калі трэба ўжо тушыць у хаце агонь. Аўгенія зразу ж звярнула ўвагу, што ў хаце суседкі былі ўсе адзнакі свята. Прасніцы вынесены вон, мужчыны не ўсе яшчэ былі абуты, а сама Югася падбівала цеста на аладкі і печані падпальвала. «Што ж гэта ў вас, дзеўка, як бы свята?» У Цельшыне быў такі звычай, што адна старая жанчына, зварачаючыся да другой, казала ёй дзеўка. «А хіба ж не свята?» – прамовіла Югася і зірнула на суседку. «Як свята? Што ты, дзеўка, гаворыш?» «А так, што свята?» – адказала Югася. «Ах, божачка, мілы! А я ж думала, што заўтра!» – скінула рукамі Аўгенія. «Лукаш мой даўно пайшоў у клуню малаціць грэчку, і сама я ўсю раніцу прала. Ай-яй-яй, а як жа ж я гэта думала, што свята заўтра? Ад матачкі ж мае родныя!» Аўгенія борздзенька павярнулася і выйшла з хаты, нават і пад сітак забылася пазычыць. Выйшаўшы на вуліцы, яна на хвілінку прыпынілася, а потым раптоўна кінулася да Нупрэя бабка. «Што я прыйшла ў вас пытаць, сёння свята ці заўтра?» – запыталася Аўгенія і акінула вачамі хаты. Нупрэй зусім яшчэ не падымаўся. Ляжаў спіною на печы і грэўся, як кот, падкурчыўшы доўгія ногі, бо яны, хоць печ была і прасторная, не маглі на ёй, як мае быць, змясціцца. «А пэўне сёння!» – адказаў ён з печы. Правда, Нупрэяў голас вялікага аўтарытэту нідзе наогул не меў, а ў пытаннях свята тым болей, бо Нупрэй бабок нічога не меў проці таго, каб святкаваць і будныя дні. Але і маланне жонка яго таксама пасведчыла, што свята сёння. «Ах, матухны!» – зноў пляснула рукамі Аўгенія. «Усе людзі святкуюць. Адна я, як тая дурная калатоўка, соваюся. Ні свята, ні спакою не бачу». І яна летне бягом вымілася з хаты і пабегла дамоў. Надта знаёмая тухканне ў Міколкі стукача адразу затрымала Аўгенію на месцы. «Калі сёння свята, дык чаму ж у стукача таўкуць ячмень?» Не думаючы доўга, Аўгенія кінулася да стукачовых. Першае, што ўбачыла яна там, была ступа і дзве маладзіцы, нявесткі дзеда стукача. Маладзіцы стаялі адна насупраць другой стукачамі і заложна таўклі куцю. Міколка стукач, лысы дзед сівою бародкою, падплятаў лапаць. Бабка стукачыха прала кудзелю, грук таўкачоў глуха аддаваўся па хаце, і пасля кожнага ўдару штось бразгацела на паліцы, дзе стаялі міскі з лыжкамі. Здзіўленая Аўгенія спынілася на парозе. «А хіба ж сёння не свята?» – спытала яна. «Якое свята?» – сердзіта зірнуў на дзед Міколка. «Вось скажаце, мае мілыя, як бы хто туману напусціў», – прамовіла Аўгенія, збітая з тропу. «Адны святкуюць, другія кажуць, што свята няма». «Хто святкуе?» – запытала бабка Тацяна. «Я і сама думала, што свята павінна быць заўтра, аж прыходжу да рамковых, святкуюць». Югася аладкі падбівае, зайшла да бабковых, і там святкуюць. «Прыходжу да вас, у вас тут будны дзень, каму ж верыць?» «А можа, і сёння свята?» – пачаў разважаць дзед стукач. Маладзіцы прыпынілі работу. Адна абаперлася на таўкач, не вымаючы яго са ступы, а другая трымала таўкач у руцэ. Яны таксама задумаліся. «Уводзіны святкуюць на восьмай нядзелі ад пакроў», – вылічыла бабка Тацяна. Колькі ж гэта нядзель ад пакроў, ну якраз восьмая нядзеля і пайшла, сказала Евгенія. Мабыць, свята. Так і сёння, пасля развагі прамовіў дзед стукач, кінуўшы на зямлю лапаць і пачухаў галаву ніжэй лысіны. Матка, а калі гэта да наш пак з будкі прыходзіў? Спытала адна маладзіца сваю свякроў бабку Тацяну. Тады казалі, што да гэтага свята засталося 11 дзён. Дзед стукач, бабка Тацяна, нявесткі і старэйшы сын стукача Апанас пачалі вылічаць, калі ў іх быў шпак з будкі. Выходзіла, што 11 дзён якраз прайшло. Бабка Тацяна вынесла сваю прасніцу. Маладзіца Мар'яна сказала, што куцця ўжо даўно стаўклася. Крупы выбралі, а ступу выкацілі вон у сені. Рассвята, дык свята! А Евгенія пайшла дадому, пэўная ў тым, што сёння свята. Не заходзячы ў хату, яна заскочыла да Лукаша ў клуню і накрычала на яго, што ён не святкуе, і яе збіў і ўвёў у грэх. Іж паслухай, стары пень, ці малоціць хто! Югась у сваю чаргу занепакоіла старая Лукашыха. А можа і праўда, што заўтра свята? Накінуўшы кажух, яна пайшла да свае кумы Насты. Наста цвёрда вяла падлік святам і строга сачыла за квадрамі месяца. Я ўжо чула, што некаторыя збіраюцца святкаваць сёння. Але свята я, напэўна, ведаю заўтра. Піліпавы хлопцы ўжо даўно паехалі ў лес сякерамі. Не прайшло і чвэрці гадзіны, як па ўсёй вёсцы толькі і было гутаркі, што пра свята. Пры гэтым ясна адзначыліся два станы – святочны і будны. Кожны стан меў вельмі паважных прадстаўнікоў свайго кірунку, што ніякім чынам не маглі дайсці да згоды, бо кожная рука мела вельмі моцныя доказы, на якіх засноўваліся іх пазіцыі наконт свята. Самы рух пачаўся тады, як пачынала ўжо ўсходзіць сонца. На працягу ўсяе вуліцы то там, то сям стаялі кучкі палешукоў і паляшучак, дзе меншыя, дзе большыя, у кожнай кутцы ішла спрэчка аб свяце. Все тельшынскія законнікі і законніцы сышліся тут і горача судзілі погляды супраціўнага стану. Мікіта Тарпак, вылажыўшы ўсе доказы за заўтрашні дзень і ніколечкі не зрушыўшы станоўкасці поглядаў сваіх супярэчнікаў, плюнуў, сярдзіта павярнуўся і пайшоў да свайго двара. Яго рашучая хада і выраз твару ясна казалі, што ён надумаўся зрабіць нешта такое, што павінна стварыць моцнае ўражанне і прынізіць тых, хто быў нязгоден з ім. Ён выцягнуў панарады, палажыў на іх дошкі і стаў навальваць гной, хоць вывозіць яго цяпер ніколі не меў на ўвазе. Наклаўшы воз гною, ён запрог каня і важна паехаў уздоўж вуліцы, высока паставіўшы сахор. Пад'ехаўшы да тае кучкі народу, дзе ён нядаўна вёў дарэмную спрэчку, Мікіта прыпыніўся, стаў папраўляць хамут, не зварачаючы ні на кога ўвагі, усё роўна як бы гэта была яго звычайная работа. Як толькі Мікіта павярнуў з вуліцы ў поле, зараз жа з таго боку, адкуль ён выехаў каля студні, пачуліся два жаночыя крыклівыя галасы. Галасы ўсё мацнелі і набіралі болей злосці. Гэта лаялася Аўдоля Латачыха з жонкаю Мікіты Акуляю. Яны даўно ўжо былі не ў ладах, цяпер жа гэта свята сталася зачэпкаю для таго, каб даць волю языкам. Латачыха сыпала словы, як гарох. Мусіць, не раз практыкавалася яна ў сваіх мыслях у гэтай лаянцы. Здавалася, яна толькі адчыніла рот, а словы самі, як з мяшка, сыпаліся, сыпаліся. А куля не паддавалася. Жанкі крычалі то па чарзе, то адначасна. Палаяўшыся з паўгадзіны каля студні, яны разышліся. Адна пайшла ў адзін канец вуліцы, другая ў другі, бо ім збрыдла лаяцца, і гэта не давала жаданых вынікаў. І каб дапячы адна другой, яны пайшлі па вёсцы выстаўляць адна другую перад людзьмі. Тут мелася на ўвазе галоўным чынам вастрэй падцяць свайго ворага. «Ах ты, чортава шлюндра! Пайшла па вуліцы з зубамі званіць, языком мянціць, каб ён табе высах ды выпетраў!» – крычала акуля. «Ідзі, ідзі, так вось і павераць табе, брахуся! Думаеш, не ведаюць людзі, як ты да Міхалкі ў клуню бегала? А? Ведаюць людзі, за што цябе крупеніш з раз'езда гарэлкаю частуе, каб цябе лейцамі частавалі. Ведаюць, не думай таго. Ты думаеш, не ведаюць, як ты з дарожным майстрам ночы гуляеш, як ты ў яго 10 рублёў падчапіла? А-а-а! Ой, капач ты з-пад тёмнае хмары, хлеба замясіць не ўмееш, хаты ніколі як людзі не падмяцеш, каб табе вочы замяло». А ў доля ў сваю чаргу, ідучы ў другі канец вуліцы, вяла сваё казанне. Жанчыны зрэдку прыслухоўваліся адна да другой і такім чынам скарыстоўвалі словы адна другой для далейшай лаянкі. «На мяне людзі глядзяць, бо я хорошая, а на цябе і сабакі пазіраць не хочуць. Ха, зайздрасна табе. А ты забылася, як цябе бабка Тацяна на сваім дварэ злавіла? А, ну, чаго ж ты хадзіла туды? Чужых курэй сачыць. А гарбузы з гародаў рамковых хто цягаў, каб з цябе кішкі павыцягалі? А хто, калі не твой Мікіта ў дзеда Андрэя, баранінку краў? Гэта, можа, не ведаюць людзі? Дык няхай жа ведаюць!» Палішукі стаялі, як строгія і справядлівыя суддзі, але сур'ёзныя твары іх часта рабіліся вясёлымі, і дружныя покаты смеху напаўнялі вуліцу. Пры гэтым палішукі, як па камандзе, адкідалі назад галовы і выпучвалі жываты. Але гэта было толькі ў тых выпадках, калі якая-небудзь з кабет, пераступіўшы ўсякія граніцы жаночага ўшанавання, адпускала штосьці вельмі жыццёвае і сакавітае. І ўсё ж такі вёска не прыйшла да згоды. Адны святкавалі сёння, другія заўтра, а некаторыя, каб не шукацца, святкавалі два дні. Гэта няяснае пытанне аб свяце адбілася і на школе. Лабановіч, прыйшоўшы на заняткі, заўважыў, што паловы вучняў няма. «Чаму ж вас так мала прыйшло?» Дзеці перадалі гісторыю спрэчкі аб свяце, а разам з тым і прычыну адсутнасці вучняў.